Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suo ursum corda, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino. Dignum et justum est. Verbe dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui miris signasti mysteriis novum in Iordane lavacrum, ut per vocem de celo delapsam, habitare verbum tuum inter homines crederetur. Et per spiritum in columbe specie descendente, Christus servus tuus, ole operum cile etitiae, ac miti ad evangelizandum pauperibus nosceretur. Et ideo cum celorum virtutibus interis te iugiter celebramus, Maestas